Aldanma dünyanın velvelesine, hepsi boş heves, bir gün öğrenirsin. Kimi hakka koşar, kimi tersine, her nefesin hesabı var görürsün. Kimi hakka koşar, kimi tersine, her nefesin hesabı var görürsün. Rüya gibi hayat bir gün bitecek, bitmeyecek gibi dalıp da batma. Mahşer günü nefsin hesap verecek, yarın terazide azıksız kalma. Mahşer günü nefsin hesap verecek, yarın terazide azıksız kalma. Rabbin sana her şeyden daha yakın, seni koruyup da gözetir elbet. Varlığını hisset, günahtan sakın, verdiğin o söze etme ihanet. Varlığını hisset, günahtan sakın, verdiğin o söze etme ihanet. Rüya gibi hayat bir gün bitecek, bitmeyecek gibi dalıp da batma. Mahşer günü nefsin hesap verecek, yarın terazide azıksız kalma. Mahşer günü nefsin hesap verecek, yarın terazide azıksız kalma. Aldanma dünyanın velvelesine, hepsi boş heves, bir gün öğrenirsin. Kimi hakka koşar, kimi tersine, her nefesin hesabı var görürsün. Kimi hakka koşar, kimi tersine, her nefesin hesabı var görürsün. Kimi hakka koşar, kimi tersine, her nefesin hesabı